alev alev yakacakları, gençliğime kıyacakları, seni benden alacakları. Söreleri biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum ey biliyorum. Bela olur, kan olurum senin canına. Kurtuluşun yok ki benden ömür boyunca. Gel alın yazın, gel hasret son bulsun. Niyetim yok yaşamaya, yarın sensiz canıma. Gel hayat anlam bulsun. Rüyam için karman olur tersine. Öyle eksik yacım var ki sevgine. Ayrılık uzadın olur ensene. Yarım sevdamızın sonu hayrola. Ağlarsın eman eman, yanarsın eman eman. Dizlerine vurup vurup ağlarsın. Ağlarsın eman eman, yanarsın eman eman. Dizlerine vurup vurup ağlarsın. Bülbülü ağlatmak bir gün işidir. Güle aşık olmak bülbül işidir. Sevda işidir, gönül işidir. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Bu sevda işidir, gönül işidir. Olmuyor senetle çekle be kaptan. Unutmadım, aklımdasın. Aklımdasın, candasın. Derin kuya dalsan uyanam ki yanımda. Doğru mu söyle yar yar, doğru mu söyle. Aramıza biri girdi mi söyle. Neden bakışların ayrılık kokar? İnsan birden çekip ne verdin ki ne alasın? Ne verdin ki ne alasın? Borcun bitmedi mi gönül? Borcun bitmedi mi gönül? Borcun bitmedi mi gönül? Yere baksın, öptü toprağı taşını. Zehretsiler aşını, zorla kaldırdı başın. Bir yudum su, bir yudum su. Öptü toprağı taşını, zehretsiler aşını, zorla kalıyorum. Her gün isyan, sensiz doğmaz bana güneş haram. Gecem günüm kara zindan. Hiç bekleme. Zigana'dan Toroslara ver yardım, yaksın dağlara. Boyun eğmiş kararlara, ellerin olmuş. Hasretin var bölük bölük, tütmüyor ocağım sönük. Tüm ruhum elde gidiyorum bu şehir.